Güzellerden üç güzel var sevilir. Güzellerden üç güzel var sevilir. Biri git biri gelin birsiniz. Ah yaman birsiniz. Vah şirin birsiniz. Biri git biri gelin birsiniz. Ah yaman birsiniz. Vah şirin birsiniz. İyi size gelin de size kız bize. İyi size gelin de size kız bize. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah yaman bir güzel. Vah şirin bir güzel. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah yaman bir güzel. Vah şirin bir güzel. Güzelin kaşlarda karadı kara. Güzelin kaşlarda karadı kara. Çok aradım bulamadım bir çara. Ah yaman bir çara. Vah şirin bir çara. Çok aradım bulamadım bir çara. Ah yaman bir çara. Vah şirin bir çara. Meyvalardan üç meyve var yeyilir. Meyvalardan üç meyve var yeyilir. Biri alma, biri helva, bir sinar. Ah güzel bir sinar. Vah şirin bir sinar. Biri alma, biri helva, bir sinar. Ah güzel bir sinar. Vah şirin bir sinar. Alma size, helva size, nar bize. Elma size, helva size, nar bize. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah aman bir güzel. Vah şirin bir güzel. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah aman bir güzel. Vah şirin bir güzel. Güzelin kaşlarda karadır kara. Güzelin kaşlarda karadır kara. Çok aradım bulamadım bir çara. Ah yaman bir çara. Vah şirin bir çara. Çok aradım bulamadım bir çara. Ah yaman bir çara. Vah şirin bir çara.